3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Andreea Berghe în continuare alături de voi derulăm cele mai tari 100 de hituri ale anului 2011. Acum, la început de an 2012. Pe locul 49 avem și ascultăm Swedish House Mafia și Pharrell Williams, One. Din piesele bune ascultate mult în 2011, Swedish House Mafia și Pharrell, One, 49. Pe locul 48, Radio Killer, Lonely Heart, avem Andra cu Telefon pe 47 și dăm de Alexandra Stan pe locul 46 cu Mr. Saxo Beat. Ascultăm Caro Emerald, v-am promis că urmează în top pe 45, A Night Like This. We'll be right back. they love it. You wanna know who the best is? Romanian Top 100 Singles Chart. Number 44. Final de an fără Rihanna. Cu cât mai multe piese, cu atât mai bine, pare să. Pe 44, Only Girl in the World. Avem Crush cu Alexandra Ungureanu. Pe 43, I Need You More. DJ Project și Julia sunt pe 42 cu E Dor de Noi. Și dăm din nou de Alexandra Stan cu Get Back pe 41. Nadia Lee a revenit cu piesa care a adus succesul trupei Ayo Rapture pe 40, un remake pentru anul 2011, iată, unul bine făcut. Pe 39 ascultăm I'm Not Tell Me Why. Please tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Please tell me why. Cool. Now fost anul în care a debutat Amna, piesa cu Mihai, cum spuneam noi despre Tell Me Why, pe 39. Pe locul 38, Matias, Missing You, din nou Andra cu Something New, pe 37. Pe locul 36, Michelle cu Randy, Only You. Și avem Liviu cu Mona, Sweet Love, pe locul 35. Got it. Fresh out the womb, ready for whatever till I reach my tomb. Zombie nation, let's get loud, bro. Egypt to Cancun, now fellas get so franky, wild, cause these girls have gone wild. Oh la la, it's true, y'all know how we do. There's no în 2011, dar cu cap. A ajuns pe 34 la final de an în clasament cu No Sleeping. Connector și Ring the Alarm pe 33, pe 32 Snoop Dogg și David Guetta Sweat. Avem Raluca pornită pe cont propriu în 2011. Out of Your Business a fost piesa cu care a debutat pe 31, debut în cariera solo, bineînțeles. Stați pe aproape, ne întoarcem imediat cu Martin Solveig, Roa, Damelan, Jessie J sau Shakira în Romanian Top 100, ediția de final de an.